Do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 20 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce, żeby do 10 maja każdy dorosły Polak otrzymał e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19. Rosja jest państwem wspierającym terroryzm, oświadczył szef litewskiej dyplomacji. Skialpinista Andrzej Bargiel rozpoczyna kolejną wyprawę górską, tym razem w Pakistanie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, by do 10 kwietnia każdy dorosły Polak otrzymał e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19. W kraju pracę zaczynają punkty szczepień powszechnych. W ramach pilotażu będzie to 16 miejsc w każdym województwie. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił na konferencji w punkcie szczepień powszechnych w Legnicy, że po 10 maja każda chętna osoba będzie mogła zapisać się na szczepienie. Do 10 maja chcemy spowodować, ażeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że dzięki punktom szczepień powszechnych program będzie realizowany jeszcze szybciej niż do tej pory. Te punkty będą miały bardzo dużą wydajność. Łącznie tych punktów będzie ponad 600, a więc do 6700 punktów szczepień populacyjnych dołączy ponad 600 punktów szczepień powszechnych. Liczba wykonanych szczepień w Polsce zbliża się do 9 milionów. Co najmniej jedną dawką zaszczepiono 6 milionów 600 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rosja jest państwem wspierającym terroryzm, oświadczył szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis. W ten sposób odniósł się do ustaleń czeskich służb, według których za wybuchy w składach amunicji w 2014 roku odpowiedzialne są rosyjskie służby. Minister Gabrielus Landsbergis powiedział, że doniesienia z Czech były jednym z tematów wideokonferencji szefów dyplomacji unijnych państw. Rosja po raz kolejny pokazuje, że jest państwem wspierającym terroryzm. Landsbergis poruszył też kwestię sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Jego zdaniem Moskwa, koncentrując tam swoje siły, narusza zawieszenie broni i pokazuje, że nie interesuje jej pokojowe rozwiązanie konfliktu. Nie oszukujmy się, to co się dzieje na wschodniej Ukrainie to atak na nas wszystkich, nasze wartości, na demokratyczny świat. Ma on na celu podważenie wiarygodności naszych zobowiązań wobec partnerów. Dodał, że ważne jest obecnie monitorowanie kolejnych kroków Rosjan. Jego zdaniem sankcje są jednym z możliwych środków odstraszających. Gabrielus Landsbergis wyraził też zaniepokojenie gwałtownie pogarszającym się stanem zdrowia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, a także coraz trudniejszą sytuacją na Białorusi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy jest zmowa na rynku materiałów budowlanych. Urząd wyjaśni, czy dochodzi na tym rynku do niedozwolonych porozumień cenowych lub nadużywania pozycji dominującej, mówi jego prezes Tomasz Chrustny. Z niepokojem obserwujemy trwający na rynku trend silnego wzrostu cen materiałów budowlanych. W przypadku części z nich wzrost był dwucyfrowy w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W konsekwencji budowa, wykończenie lub remont mieszkania czy domu będą tej wiosny dużo droższe niż przed rokiem. Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, czy dochodzi do ograniczenia konkurencji na rynku produkcji i sprzedaży styropianu. W ramach badania rynku UOKiK przeanalizuje również stan konkurencji na rynku cementu i wapna. Urząd przypomina, że za ograniczenie konkurencji na rynku przedsiębiorcom grozi kara do 10% wysokości ich obrotu. Skialpinista Andrzej Bargiel rozpoczyna kolejną wyprawę górską. Celem jest zdobycie 2 sześciotysięczników w Pakistanie i zjazd z nich na nartach. Jak mówił przed wylotem do Islamabadu, w wyprawie będzie mu towarzyszyć 4-osobowa ekipa. Jedzie Jędrek Baganowski, przyjaciel, mój kolega, z którym od lat tam jeżdżę na nartach, wspinamy się i to jest taki pierwszy moment, kiedy będziemy wspólnie na takiej wyprawie i dwa, będziemy jakby takim równorzędnym teamem. Jest Darek Załuski, który jest mega doświadczoną osobą, która dużo wnosi wiedzy i kompetencji, będzie nam tutaj pomagał i będzie filmował oczywiście, bo jest świetnym operatorem. Jadą chłopaki, którzy zajmują się również filmowaniem i fotografią. Z

wieczór. Żegnaj niedzielo, witaj wtorku. To już nie gorączka sobotniej nocy, lecz wtorkowej. Nadal niestety w czasie pandemii. Nowa pora audycji od Panka do Franka. Wtorkowa noc po północy. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny trzeciej. Dlaczego dziś wyjątkowo do trzeciej? O tym potem. Zaczęliśmy od rewelacyjnej orkiestry Mad Season. W kwietniu obchodziliśmy rocznicę śmierci Layna Staleya, którego głos zabrzmiał w utworze Long Gone Day. O takim głosie mówi się tenor dramatyczny. Jego życie także skończyło się w dramatyczny sposób. A teraz The Walkabouts. The light will stay on. I go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take. All my worldly desires, all my yardsticks of fear, hanging down, hanging down. The devil wakes, and I wake up before the angels take. All my secrets untold, all my motives unclear, hanging down in the fire, burning them higher, won't take them away. Watch 'em fly, watch 'em all flying low, out above the floodplain, just above the dirt road. They were hungry as winter, hungry as us, not afraid to be fly, not afraid to be lost. And long after we're gone, the lights will stay on, the lights will stay on. Bury me at 3 feet too. One for your sorrow, two for your sweat, three for the strange things we never forget. And long after we're gone, the lights will stay on, the lights will stay. I'm not afraid. Oprócz Lane'a supergrupę Mad Season tworzył John Baker Sanders, który grał także w The Walkabouts, którzy przed chwilą przepięknie wybrzmieli. Ważnym muzykiem w Mad Season był także Mike McCready, gitarzysta Pearl Jam. Do The Evolution, Pearl Jam. No i jeszcze dwie ważne postacie udzielające się w Mad Season. Obaj znani z kapeli Screaming Trees. To perkusista Barrett Partin i wokalista Mark Lanegan. Oni teraz zagrają razem. Mark zaśpiewa Nearly Lost You z The Screaming Trees. Like the one you knew before. Skoro już przedstawiłem wszystkich muzyków Mad Season, czas na ich kompozycję. To będzie długa i niegwałtowna pobudka w audycji od Panka do Franka. Wake up, Mad Season. Yeah. John Baker Sanders zmarł z powodu przedawkowania narkotyków 15 stycznia 1999 roku. Jego los podzielił Lane Staley 5 kwietnia 2002. Jutro inna smutna rocznica, 21 kwietnia 2003 roku zmarła Nina Simone, ale jej utwór za chwilę będzie bardzo energetyczny. Ain't Got No w remiksie Groove Findera. To była pierwsza dziś. Nienadęta sekcja dęta. W przypadku takiej artystki jak Nina Simone, jeden utwór to zdecydowanie mało, więc za chwilę Funkier than a Mosquito's Twitter i ponownie Nina Simone. Old man, you do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty.

jesteśmy. Każdy z nas prawa ma. Znowu znikamy. Tylko czas marzy w nas zna. Pamiętaj. Koncertów. Ostatnio zacząłem wspominać te pierwsze, na których pojawiłem się jeszcze małolatem będąc. Do głowy przyszedł mi koncert zespołu Opera, który tworzyli byli członkowie zespołu Republika i bardzo młody wtedy Robert Gawliński. Opera teraz zagra dla Państwa. Utwór to Dzikie Kwiaty. Pamiętam też, że jako konferencjer na tym koncercie wystąpił Piotr Majewski, mój redakcyjny trójkowy kolega, którego teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. A przed operą Robert Gawliński śpiewał m.in. w zespole Madame, gdyby nie szerszenie. Wielki koszar, uciekaj stąd! Madame dwa razy. Gdyby nie szerszenie i krawat powieszony w łaźni. Ten utwór pamiętam z filmu My Blood, Your Blood. Na gitarze nieodżałowany Robert Sadowski, który gdy grał, wydawało się, że podbije nie tylko świat, ale cały kosmos. A propos kosmosu, za chwilę utwór pod takim właśnie tytułem i Wieże Fabryk. Ostatni weekend zaprezentowałem Państwu dwa utwory zespołu Lublin Street Band. Bardzo się spodobał utwór Rower. No i tym właśnie rowerem dojedziemy do godziny której? Pierwszej. Jadę całą ulicą.